بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد دمسرى دا كتاب العقيدة الوسطية دا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشهور معروف مقبول كتاب دي دا دي دا شرح نمخكي چون كدا دا عقيدة كتاب دي نو دا عقيدة متعلق با صرف دا دي مختصر تعريف لغوي واستلاحية ودا دي مختصر أهمية او بیا د سلفی عقیده احمد ان شاء الله دا بیانو په دې درس کې عقیده په لغت کې د عقد نه ماخوذه ده. عقد ویل کیږي غوټی ته، لکه عقد نکاح، عقد قران او عکس د دې حل دی. حل ویل کیږي سپردلو ته، پرانستلو ته. دا په مضبوطوالي باندې او په وثوق باندې په دې دلالت کوي. عقیده لغتن هم اصطلاحي تعريف العقيدة ده مجموعة من الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وتكون عنده يقينا لا يمازجه شك. ده دين ده ديني أمور دي چه بهر مسلمان بهغي إيمان واجب دي، أو ده غير بنسبان دي ده يقيني أمور دي چه بدي كسا تشك جنجايش بكيني بدي تعقيدة ولكي العقيدة أهمية لکه څنګه چې په حدیث جبریل کې بیان شوی دی. عقیده هم دقه ده چې ستا په الله ایمان وي، د الله په باره کې به ستا څنګه ایمان وي، تفصیل یې څه دی. همدارنګه د پیغمبر متعلق به ستا څه ایمان وي، د ملایکو متعلق به ستا څه ایمان وي، او د تقدیر په باره کې، د بعث بعد الموت په باره کې. دا ټول مومن بیه چې کوم په احادیثو کې، خاص کر په حدیث جبریل کې ذکر شوی، لیکن د دې جزئیات دي، د دې تفاصیل دي، دې ټول متعلق به مونږه صحیح عقیده لرو. تقریبا اجمالی عقیده چې ده، نو دا د اکثرو فرقو دا صحیح وي. ټول وایي چې زموږ په الله ایمان دی، زموږ په رسول الله ایمان دی، زموږ په تقدیر ایمان دی، دا وایي. لیکن تفصیل ته چې پکې راشي، مثلا د الله رب العالمین اسماء او صفات دي، د دې متعلق ډېر فرق راسي دي چې هغه په دې کې منحرف دي او په دې کې ګډوډ شوي دي، د سلفو عقیده نه لري. دغه شنتي د رسول الله په باره کې، دغه شنتي د معاد په باره کې، د بعث بعد الموت په باره کې. دا ټول اگر که اکثره فرق اسلامي مني، لیکن چې کله تفصیل ته راشي نو اکثره پکې بیا ښویېدلي دي. نو موږ به انشاءالله دغه تفصیلي جزئیات د عقیدې وایو، او د دې نه هم تاسو د عقیدې اهمیت پېژندلی شئ. د عقیدې مختصر اهمیت دا هم دی چې دا د دین، د اسلام د دې یو اساس بنیاد دی چې عقیده دې سمه نه وه، باقي عمل کړ څومره مدکې، نو دغه عمل ته له څه فایده نه درکوي. ځکه چې اول د هر څه نه مخکې عقیده ضروري ده، ایمان ستا ضروري دی. همدغه رنګي د اعمالو د قبلېدو دپاره عقیده شرط ده. چې عقیده دې برابره نه وي، عمل دې نه قبلېږي. همدغه رنګي عقیده چې کومه ده، نو دا د الله رب العالمین نه بحث کوي، د الله معرفت ورسره پکېږي. دا هم دا عقیده د اهمیت یو مهم دلیل دی. عقیده چې دی برابر و، د جنت مستحق ګرځېدی شي. که عقیده دی ګډه وډه وه، ته سا مسیر جهنم دی، او داسې نور ډېر زیات امور شي. د هغې نه هر مسلمان دا اندازه لګولی شي چې عقیده څومره ډېره زیاته هم ده. مشکل زموږ په ملکونو کې دا دی، حتی زموږ په سلفیانو کې هم، چې اکثره عقاید بیا توحید بالخصوص په دې باندې ډېر زیات تمرکز نه کوي نن سبا. شاید چې د دې ځینې داسې وجوهات وي چې هغه معقول هم وي، او ځینې به داسې نور وجوهات وي چې هغه به افسوسناک هم وي. حالانکه د سلفو، د علماو، د هغو اسلوب او د هغو انداز همیشه دپاره دا وي چې اهم فله هم مقدم کوي، او د عقیدې نه اهم بل څه شته دی نه. فروعي مسایلو کې زموږ ډېرې لانجې کېږي، زموږ ډېرې مناظرې کېږي، د دې ډېر زیات تفصیلات کېږي، په دې دورې مقرریږي، لیکن د عقیدې بیانوي. همدارنګه په اکثرو مدارسو کې چې موږ وګورو، نو زموږ په سلفي مدارسو کې د عقیدې یو کتاب یا دو کتاب دا صرف موجود وي. نن سبا الحمدلله حالات لږ ښه شوي دي، او داسې اندازه ماته لیږي چې اکثرو د عقیدې مهم کتابونه، بالخصوص العقیدة الواسطية، دا یې په نصاب کې شامله کړې ده. همدارنګه العقیدة الطحاوية او القواعد المثلى دا ځین کتابونه الحمدلله اوس راغلي دي. هر طالب العلم لا همدقه پکار دي، بلکې هر مسلمان لا همدا پکار دي چې د هر سنه مخکې د عقیدې اهتمام ډېر زیات وکړي، خپل عقیده برابرې کړي او د دې په تفاصیلو باندې پوه شي. د سلفي عقیدې د دې څه اهمیت دی؟ یو اهمیت د سلفي عقیدې د صحیح عقیدې دا دی چې کله دا عامه شي په دې سره د مسلمانانو اتحاد اتفاق ورسره پرې راتلی شي، چې دا مطلوب شرعي دی. اتحاد اتفاق د مسلمانانو ضروري دی، لیکن دا به څنګه راځي؟ هر څوک یې غواړي، لیکن طریقه ولا نه ورځي چې څنګه به دا راځي. ځینو خلکو دا خیال دی چې داسې څوک یو جماعت جوړ کړي، داسې یو مذهبي جماعت، په دې کې هر قسمه خلک بریلیان دیوبندیان دا ټول پکې راجمع کړي، نو ګنې دا اتحاد اتفاق دی. لیکن دا خبره غلطه ده. اتفاق اتحاد چې راځي دا په صحیح عقیدې راځي، چې د چا عقیده برابره شوله عقیده د ټولو یوه شوه، لکه څنګه چې د صحابو عقیده یوه وه، په هغې کې اتفاق اتحاد موجود و. او وروسته چې بیا په عقیدې کې انحراف پیدا شو، په دې کې مختلفې ډلې پکې پیدا شوې، نو اتفاق اتحاد هم بیا نشته دی. نو نن سبا هم که څوک اتفاق اتحاد غواړي، نو هغه دې په عقیدې باندې کار وکړي، د اکثرو مسلمانانو عقیدې دې برابرې کړي. دویم اهمیت د سلفي عقیدې دا دی، سلفي عقیده څوک وپېژني ویلولي، نو دغه انسان په زړه کې بیا د قرآن او د سنت عظمت پیدا کیږي. همدارنګه دا انسان بیا په قرآن او په حدیث کې په هغې کې لوبې نه کوي، په هغې کې تاویلات نه کوي، هغه د خپل مذهب د خپل شیخ د خپل مولا د هغې تابع کوي نه، بلکې د قرآن او د سنت یو عظمت د دې په زړه کې پرېوځي. دا یې بیا ډېر زیات احترام کوي، ځکه چې عقیده موږ ته همدغه ښیي چې زموږ د عقیدې اساس دا په قرآن او په سنت باندې دی. درېم اهمیت د سلفي عقیدې دا دی چې دا عقیده سړی د سلف و صالحینو سره، د صحابو سره، د تابعینو سره، د هغې سره دې پیوسته کوي، د هغې سره دې لګوي. ځکه په سلفي عقیده کې زموږ مختصرې درې خبرې وي. موږ وایو چې عقیده د قرآن نه او د حدیث نه په فهم د سلفو ثابتېږي. نو دا هر وخت چې فهم د سلفو دا سړی زوتی دا چې سړی وي، نو ستا د هغې سره تعلق پیدا کیږي. ته چې کله عقیده بیانې، کوم عقیده چې لرې، نو د هغې متعلق به ته د سلفو د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو د ائمو د هغې فهم ته ګورې، خپل فهم به ته نه مقدم کړې، نو ستا به د هغې سره تعلق سوا کیږي. او د چا چې د کوم چا سره تعلق وي د هغې په شانتې وي. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي، أو المرء على دين خليله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ننسب أنك صحابي كرام نشتا سلف نشتا دغي كتاب نشتا دغي عقيدة نشتا دغي أفكار ودغي نظريات نشتا دين شو دغم قلبلو، بل كده غم قلبلو يقينا دم دغي سرا تعلق بيداكي. دیو جنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وغا فرمایلیو، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، كانوا خیر هذه الامه، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. کسوک دیو چا اقتدا کیون اقتدا دید اغا خلقو کی چا وفات دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مقصود صحابه کرام و د صحابه کرام اقتدا فکر ده، بل چا اقتدا چې په بل چا په څوک پتی کیږي، د بل چا څوک تقلید کوي، نو د دې په ځې صحابو په سی روانې دل فکر دي، یعنی دغه فهمه خستل فکر دي، دغه په نقش قدم روانې دل فکر دي. ولی ځکه چې دا صحابه کرام دي، په دې امت کې غوره خلق دي، زړونه ډیر زیات نیک دي، او علمونه ډیر زیات چور دي، واقلها تكلفا واقلها تكلفا، او د تکلف اعتبار سره دی ډیر زیات کم دي تکلفات نه کوي. تکلف یو بد شی دی په دین کې، تصنع، تکلف، تشدق، تنطع، دا مختلف الفاظ د دې لپاره استعمال شوي دي، د دې ذنب بیان شوی. او صحابه کرام کې تکلف نه و، پای کې تصنع نه و، دا اصطلاحات استعمال ول، دا په وحکو کې خبرې کول، دا منطقه و علم الكلام چې کوم دنو د دینه تعویده را تعویده، دا ټول تکلف دی. لیکن په صحابه کرامو کې دا نه وو، نو لهذا دا غیب نقش قدم روانې دل پکار دي. بیا فرمایي چې قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، دا سلف داسې خلق دي چې الله رب العالمین دا د خپل پیغمبر د صحبت او د ملګرتوب دپاره غوره کړي دي. ونقل دینه، او د خپل دین د نقلولو دپاره یې غوره کړي دي. دا دین موږ ته همدغه صحابو همدې سلفو رارسولی دی. دا یقینا الله رب العالمین د دې دپاره کتلي دي او خاصې دوی د دې دپاره پیدا کړي دي. فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم، لديو اخلاق لديو طريقه لديو كم منهج دي ودي بسيتاسم روان شي. فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبه. سلورا محميت لدي عقيدة دي جدا عقيدة واضحة دي رزياتة دا ذكسي لكسن كي مخي منقويلة دا عقيدة دا قرآن و دا سنت ناخستل شويدة. په دې کې تحریف نشته، په دې کې تعطیل نشته، په دې کې تکلیف نشته، تمثیل په دې کې نشته دی. او څوک چې په قرآن او په سنت منګولې لګوي، د قرآن او د سنت نه خپله یوه مسله راړي، یقینا چې دا انسان به کامیاب وي. بیا قرآن او سنت ډېر خلک دوتوي، او ډېر خلک دا وایي چې موږ هم په قرآن او په حدیث باندې عمل کوو، لیکن هغې فهم د سلفو پرې خې دی، او موږ فهم د سلفو هم پکې رانیولی دی. لهذا دا عقیده د سلفو چې کومه ده، دا د خیر والا ده، دا د برکت والا ده. اون په دغه عقیده سره یو انسان په دنیا او په آخرت کې کامیابی دي. او کوم دا سلفي عقیده نه وي، نو هیڅ یو انسان اگر که څومره ډېر زیات پوهه او خیر ځانته ولي نه وي، او څومره غټ عالم ځانته ولي نه وي، او څومره په علم کلام او په منطق ولي نه پوهېږي، په ساینس ولي نه پوهېږي، لیکن هغه هم په دنیا کې تباه دی او هم په آخرت کې تباه دی. دا د سلفي عقیده متعلق او دا عقیده متعلق عامی یو سو خبری بی پدی مختصر درس کی. انشاءاللہ پر بل درس کی و بیا دا دی کتاب متعلق یو بل کلیپ ریکارڈ کو انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم.